mara nyingine mpenzi msikilizaji tuungane katika taarifa hii ya habari ya mwisho kabisa ya leo tarehe 11 Oktoba 2023 moja kwa moja habari kuu. Mikoa ya Makamba, Muramvya na Kirundo yatawazwa magavana wapya leo Jumatano, baraza la seneti limepitisha majina hayo. Na uhaba wa wauguzi kwenye hospitali kuu ya kanda ya Buhiga mkoani Karus ni changamoto kali. Hospitali hiyo inasaliwa na muuguzi mmoja pekee. Hiyo pia utaipata katika taarifa hii ya habari. Na sare ya 2-2 kati ya Intamba Murugamba ya wanawake wasiozidi umri wa miaka 20 unaipa fursa timu hiyo ya Burundi kusonga mbele katika duru nyingine ya mtoano. Ni katika sare ya 2-2 dhidi yao na Banyana timu ya taifa ya wanawake wasiozidi umri wa miaka 20 kutoka Afrika Kusini. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Eric Wimano kuna siki mitambo, mimi ni Omer Nduwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Bala kabisa. Baraza la Seneti limepitisha leo Jumatano mjini Gitega, makao makuu ya taifa kisiasa, majina matatu ya magavana wapya. Mkoa wa Makamba umetawazwa Tantine Nchuti na Magara anayechukua nafasi ya Beatrice Ngozi Razana. Mkoa wa Muramvya unakwenda kuongozwa na Ephraim Ndikumasabo, wakati ambapo kanali wa polisi Victor Segasago ndiye gavana mpya wa mkoa wa Kirundo. Maseneta wamependa kujua kabila za viongozi hao wapya wa mikoa, ila Makteni Teretse, waziri wa mambo ya ndani aliyetetea majina hayo kwa niaba ya rais wa jamhuri, ambaye ameeleza kutokuwa na hoja yoyote kuhusu kabila zao. Na baraza hilo la seneti limepitisha pia kwa ombi la rais wa jamhuri jina la Brigadia Generali Jule Ndiho Kubwayo kuwa balozi wa Burundi kimataifa. Brigadia Generali Jule Ndiho Kubwayo alikuwa msimamizi wa itifaki ya taifa. Sare ya mabao mawili kwa mawili yanaifanya timu ya soka ya wasichana wenye umri ulio chini ya miaka 20 kwa upande wa Burundi kutinga raundi inayofuata ya mtoano katika kusaka tiketi ya kucheza finali za kombe la dunia. Katika mchezo wa pili kati yao na Banyana wa Afrika Kusini, Intamba Murugamba imefanikisha sare hiyo huku Afrika Kusini ikiwa mwenyeji. Katika mchezo wa awali timu zote zilikubali sare ya moja moja. Irene Kabura Murihano aliyekuwa akihusika na mpangilio wa safari za raisi na ambaye alifutwa kazi kwenye ofisi ya raisi mwaka wa 2021 ameteuliwa tangu leo Jumatano kuwa naibu kiongozi wa benki kuu ya Burundi BRB. Anachukua nafasi ya Desire Musharitse aliyekuwa ametawazwa wadhifa huo tarehe 16 Septemba mwaka 2022. Anaipigwa kalamu siku chache baada ya Jedone Murengera Ntwari ambaye alikuwa kiongozi wake na msimamizi mkuu wa benki hiyo kuwekwa ndani. Na hadi sasa Murengera Ntwari anahojiwa kuhusu makosa manne yanayomkabili, ambayo ni kuhujumu uchumi wa taifa, kuchukulia kawaida mambo ya mlungula, ubadhirifu na utumiaji mbaya wa mali za umma. Hayo yanachomoza kwenye tangazo lililowekwa wazi na Leonard Manirakiza, ni mwendesha mashtaka mkuu kitaifa. Nchi ya Burundi imeteuliwa miongoni mwa nyingine mpya 15 ambazo zimepata nafasi kwenye baraza la haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa tangu mwaka wa 2024 hadi mwaka wa 2026. Tume ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH inahisi kuwa Burundi imeteuliwa kufuatia nguvu na jitihada za serikali katika kuimarisha sheria kuanzia rais wa jamhuri mwenyewe. Anaclenzo Habonayo, naibu kiongozi wa tume hiyo, anashauri taifa la Burundi kuendeleza haki za binadamu nchini. Wakati huo ambapo Burundi imechaguliwa kukifanyika mkutano wa haki za binadamu mjini Geneva, wanaharakati mwanaharakati kumuradi wa masuala ya binadamu wanaomba tathmini kuhusu kazi za tume ya haki ya za binadamu nchini Burundi CNDH uliorejeshwa kwenye nafasi ya status A. Naibu kiongozi wa tume hiyo anaeleza kuwa uteuzi huo unaashiria kuwa ombi hilo lilikuwa halina msingi. Bajeti inayopewa Wizara ya Elimu na Utafiti bado iko kwenye kiwango cha chini, japo iliongezwa kutoka kwenye zaidi ya bilioni 2 hadi kwenye zaidi ya bilioni 4. Hayo yanachomoza kwenye ripoti ya mahakama ya ukaguzi wa matumizi ya bajeti zilizotolewa na serikali mwaka wa 2019 kwenda 2020 na mwaka wa 2022 kwenda 2023. Baadhi ya wabunge walirejelea kwenye dosari zinazotambulika kwenye harakati za utoaji ajira katika wizara hiyo na waziri François Havyarimana na kubali kuwa baadhi ya miradi haikutekelezwa kisa kutotosha kwa bajeti. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Kuna tarajiwa kanda za kisasa za kilimo ili kuendeleza sekta ya kilimo nchini Burundi. Katika wasilisho la ripoti ya mahakama ya ukaguzi wa uwezo wa usimamizi wa bajeti ya Wizara ya Kilimo mwaka wa 2019 kwenda 2020 na 2022 kwenda 2023, Waziri Prosper Dodiko alifafanua kuwa kanda hizo za kilimo zitaandaliwa katika mashamba ya serikali mwanzoni. Waziri Dodiko alikuwa akijibu maswali ya wabunge jana Jumanne. Asilimia 90 za kesi zilizo katika mahakama mbalimbali ni kesi za mashamba. Tamko la waziri wa sharia leo Jumatano katika wasilisho alilotoa kwenye jukwaa la wanawake mashuhuri lilofanyika mjini Bujumbura tangu Jumatatu wiki hii. Waziri Domine Banyankimbona anabaini kuwa chanzo cha hayo ni ongezeko la watu. Anawataka wananchi kuendeleza uzazi wa mpango ili kesi za aina hiyo zipungue mahakamani. Hospitali kuu ya kanda ya afya Buhiga mkoani Karusi inakabiliwa na changamoto za uhaba wa wafanyakazi hadi kusaliwa na muuguzi mmoja pekee kwa sasa. Kama anavyoeleza uongozi wa hospitali hiyo, mganga mkuu hospitali hospitalini hapo ni Ari Harindaji, anajuza tangazo la ajira kutolewa mara mbili bila kupata wafanyakazi wanaowasilisha faili zao za uombaji kazi. Anadhani sababu kuwa ukosefu wa shauku kwa watu waliosomea uganga. Habari hii ya Blaise Pascal Kararumiye inakujia katika sauti ya Romuald niyo ya Bivuze. Mganga mfawidhi wa hospitali ya kanda ya afya ya Buhiga anathibitisha kuwepo uhaba wa waganga kwenye hospitali hiyo akifichua kusalia mmoja. Anafahamisha kuwa wengine wameondoka mmoja mmoja tangu mwaka jana kwa waganga watano waliokuwepo enzi hizo. Uhaba huo wa watumishi wakiwemo manesi unapelekea manunguniko ya wagonjwa wanaoramika kukosa wanaowahudumia, kwa sababu mganga huyo anayebaki akishirikiana na kiongozi wake wanajaribu kupita katika idara zote hadi kushindwa kutoa huduma, aendelea kusimulia. Mganga Ali Halindazi anaeleza kuwa baada ya kupata idhini ya kuajiri alitangaza nafasi ya ajira kwa waganga mara pili. Mara ya kwanza ilikuwa mwezi Aprili na mara nyingine mwezi Juni, bila hata hivyo kupata mmoja anayewasilisha maombi ya kazi. Mbali na hayo, mganga huyo anaeleza kuwa wote walioondoka wamekwenda kutumikia katika vituo vya afya vya kibinafsi. Kulingana naye, huenda watu walivunjwa moyo na kazi ya uganga, jambo linalopelekea kususia kutuma maombi hata wakitangaza nafasi za ajira. Kufuatia hayo, anafahamisha kuwa kwa ushirikiano na viongozi wanaomtawala wanajaribu kutafuta watumishi wanaoweza kufanyia kazi kwenye hospitali hiyo ya Buhiga, ambayo ndiyo ya kanda inayotoa huduma siku hizi kwa hospitali mbili za kanda za afya mkoani humo, kwa sababu ile ya Nyabikile ujenzi wake unaendelea. Habari za kimataifa. Niamey, utawala wa kijeshi uliotokana na mapinduzi nchini Niger umeagiza mratibu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, ni Louise Aubin, kuondoka nchini humo katika muda wa saa 72. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotangazwa jana Jumanne, utawala wa kijeshi unalaani vizuizi vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa kuzuia ushiriki wa Niger katika mkutano mkuu wa umoja huo mnamo mwezi wa Septemba. Hivi karibuni, utawala wa kijeshi ambao ulichukua mamlaka huko Niamey mnamo Julai 26 ulimpa balozi wa Ufaransa nchini Niger masaa 48 kuondoka nchini humo licha ya kutupiliwa mbali na serikali ya Ufaransa iliyodai kutotambua utawala huo kabla ya kurejelea uamuzi wake wa kumuondoa balozi Sylvain It nchini humo na kumrejesha nyumbani. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji kwenye Radio Isanganiro. Asante kwa kuwa nasi. Shukrani pia kwa Eric Wimana ambaye ameniongoza kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo.